Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu akşam Tezahür'de Kadıköy Tiyatroları platformunun üçüncüsünü düzenlediği Kadıköy Tiyatro Şenliği'ni konuşacağız. Bunun için de yaklaşık iki sene önce gene konuğum olmuştu. Nevzat Süs yanımda Alt Kat Sanat'tan. Kendisi platformunda ayrıca basınla ilgilenen ayağında yer alıyor. Hoş geldin Nevzat. Hoş bulduk, merhaba. Platform kurulalı yaklaşık 4 sene oldu yanılmıyorsam. Oldukça görünmeyen ama büyük işler başardığınızı da biliyoruz arka tarafta. Bu senede şenliğin 3. senesi. Sen nasıl istersin sıralamasını? Önce platformdan bahsedelim, hı-hı, şenlikten mi? Ona göre ilerleyelim istiyorum. Belki şenlikten girelim. Tamam. Belki dinleyiciler de dahil olacaklardı. Çünkü, hı-hı, şenliğe çok az da bir vakit, hı-hı, kaldı. Üçüncüsünü düzenliyorsunuz. İlk ikisi nasıldı? Üçüncüsü nasıl olacak? Ya bu şenlik aslında birazcık daha Kadıköy'deki tiyatroların görünürlüğünü arttırmak adına. Çünkü Kadıköy İstanbul'da bildiğiniz gibi yükselen bir yıldız. Karşıda Beyoğlu'ndaki çevre düzenlemeler vesaire, kentsel dönüşüm, oradaki tiyatroları da epey sarsmış durumda. Ama hala inat eden, devam eden tiyatrolar var. Büyük saygı duyuyoruz buna da. Ama bir merkez olma özelliğini artık yitirdi. Yani bu aşikar. Evet, evet. O Taksim'dekiler de zaten işte Karaköy vesaire gibi böyle farklı konumlara da yayıldılar. Hmm. Eskiden İstiklal'e girdiğinizde salonların olduğu bir yoldan yürürdünüz. Ama artık ne yazık ki yok. Ama Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Karaköy sürekli yüzünü değiştiren bir bölge. Yani tarihte de çok önemli bir yeri var. Dolayısıyla bunun böyle süreceğini düşünmüyorum ben kişisel olarak. Yeniden canlanacaktır Beyoğlu. Yeniden eski konumuna gelecektir diye düşünüyorum. Ama şimdilik Kadıköy'le biz birazcık daha yükseltmiş oluyoruz. Yani o İstiklal'in değişimi tabii başka bir konu, programın konusu ama İstiklal'in değişen yüzü ya da Beyoğlu'nun değişen yüzü Kadıköy'e de sıçradı. Yani oranın değişimi burada başka bir değişimi getirdi. Oradan uzaklaşanların çoğunun Kadıköy'e gelmesi, buranın da yüzü değişti. Bu tiyatroyu da tabii ki vurdu. Aslında hepsi birbirini etkileyen şeylere dönüştü galiba. Evet, yani Kadıköy deyince bir de başka bir ayağı da şu. Yani birazcık böyle yeme içme mekanlarının daha yoğun olduğu bir bölge haline dönüştü. Biz aslında Kadıköy Tiyatroları platformu, eğer biz bir platformu kurmasaydık iyice başka bir hale dönüşebilirdi Kadıköy. Ya da Kadıköy Belediyesi'nin de desteğiyle sadece tiyatro konusunda değil, resim, heykel konularında da aktif çalışmalarıyla, karikatür çalışmalarıyla daha çok sanatsal yüzünü de ön plana çıkartmış olduk. Ve yükseltmiş olduk aslında. Bu yükselişin bir parçası aslında Kadıköy Platformu Şenliği diyebiliriz. Çünkü ortada zaten bir hareketlilik varsa başka formda, başka örgütlenmeler ya da şenlik biçiminde örgütlenmeler ortaya çıkıyor ister istemez. Biz de bunun bir parçası olduk. Bu yıl da üçüncüsünü yapıyoruz. İlk ikisinde de seyircilerimiz çok destek verdiler. Belki de görmedikleri tiyatroları görmüş oldular şenlikle beraber. Ve tabii ki onun dışında sezon boyu oynanacak oyunların ilk gösterimleri de oluyor Kadıköy Tiyatroları Platformu Şenliği'nde. Dolayısıyla aslında bir tanışma gibi de oluyor. Peki seyirciyi mesela sezonda izleyeceğimiz oyunları izlediğimiz, aslında böyle atıyorum keşke olabilse ama yurt dışından falan hani oyunların geldiği bir İKSV festivaliyle kıyaslamıyoruz. Bu başka bir mahalle festivali gibi aslında galiba. Hı-hı. Yanlış bir şey söylüyorsam da düzelt ama seyirciye farklı kılan ne? Yani onu bu şenliğe çekecek olan ne? Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Yani bir mahalle şenliği aslında güzeldi bir tanımlama. Biz iki sezondur Benim Komşum Tiyatro diye bir proje yürütüyoruz. Kadıköy Belediyesi ile ortak. Burada da mahallelilerle tiyatroyu buluşturup nasıl daha iyi bir tiyatro oyunu izlenir çalışması yapıyoruz. Sadece tiyatro değil, işte dramanın bütün alanlarında aslında iyi bir tiyatro seyircisi tiyatronun da niteliğini yükseltecektir, seçici olacaktır. Tiyatrolar da kendilerine böyle seyirciler edindiğinde mutlak olarak niteliğini yükseltecektir tiyatrolarda ve seyirciler de başka bir bakış açısıyla tiyatrolara ya da tiyatro oyunlarına, dramaya başka bir bakış açısıyla bakacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamıyla yerellik iyi bir şey ama biz birazcık daha kabımıza sığamıyoruz Kadıköy Tiyatroları platformu olarak. Önümüzdeki yıllarda büyük bir ihtimalle bu yerelliği birazcık daha yurt dışına da açma gibi çalışmalarımız var. Peki platformun yaptığı işlere ayrıca tekrar döneceğim ikinci yarıda. Şu festivaldeki neler izleyeceğiz, seyirciyi neler bekliyor onu konuşmak istiyorum. 1-15 Ekim arası başlayacak. 10 sahnede 15 ekibin yürüttüğü bir çalışma olacak aslında. Bunların içerisinde 12 tane tiyatro oyunu, 2 belgesel olacak, 2 atölye ve 4 tane de çocuk oyunu olacak. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda açılış etkinliği olacak Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda. 17.30'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Ali Suari Sokak'ta buluşup bir kortej halinde Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürüyeceğiz. Burada Emre Tandoğan'ın bir müzik dinletisi olacak ilk başta. Küçük salondan Emre Tandoğan'ın. Daha sonra 19-15'te de Cihan Murtezaoğlu'nun bir... Son zamanların yükselen yıldızlarından biri o da. Evet. O bir konser verecek. Kadıköylü ayrıca. Evet. Sonrasında da Komik Günler diye bir müzik topluluğu olacak. Burada da açılışı yapmış olacağız aslında. Hem bir kortej ile beraber orada tiyatro ile ilgili sloganlarımızla açılışımızı yapmış olacağız. Bu şenlikte yani istersen bir oyunlardan, ekiplerden bahsedelim mi? Ondan sonrasında devam ederiz. Kimler olacak? Yani normalde geçtiğimiz sene daha fazla ekip vardı ama bu sene yetiştirememe durumları olmuş galiba oyunları. Hangi ekipleri izleme şansımız olacak? Ya tiyatro yaz dönemi birazcık hengameli geçer tiyatrolar için. İşte beklenmedik sorunlar çıkabilir. Provaya başlanır, uzayabilir. Naçizane oyunun... bir fikrim var aslında bu konuda. Bu sene o kadar çok yaz festivali yapıldı ki. Datça'da, orada, burada. Bence oyuncular provaya başlayamadılar. Bir de bayram da girdi araya derken. Evet, evet. Bu senenin öyle özel bir durumu var galiba. Provaya çok geç başlandı. Birçok oyun o yüzden premierini yapamıyor. İki bayram işte yaza denk geldi. Evet. Dolayısıyla herkes geç başlamış oldu. Ama buna rağmen 12 oyun var şenlikte. Bunlardan bir tanesi Moda Sahnesi'nin Arıza isimli oyunu. Sonra Alt Kat Sanat'ın geçen sezonda devam ettiğimiz 41 oyunumuz bu devam edecek. Bu oyun için sanırım son oyun olabilir, kaçırmasınlar diye de bir not düşmek istedim yani. Evet. Şimdilik takvimde sadece burada görünüyor. Evet. Onun dışında Oyun Sandalı'nın Firu, İranlı şair Firu Feruzat'ın şiirlerinden oluşan bir oyun. İstanbul Impro yine doğaçlamalarla devam ediyor. Masal Irmaklarında diye 6 Ekim'de oynayacak o da. Tiyatro Merdiven'in Kara Sohbet 7 Ekim'de gerçekleşecek. Angina Pectoris Küçük Salon'un oyunu 8 Ekim'de gerçekleşecek. Hafta içi oynanan bütün oyunlar 8.30'da 20.30'da olacak. Pazar günleri oynanan oyunlar da 18.30'da. Şeyin de altını çizmek lazım. Sezonda izleyecekleri fiyattan daha uygun fiyatı izliyorlar tabii ki. Evet. Normal, festivale özel değil mi bu da? Evet. Normal gişe fiyatları herkesin farklı aslında. Burada herkese eşitlemiş oluyoruz. 30 TL'den izleyebiliyorlar bütün oyunları. Yetişkin oyunlarını. Bunun dışında Yeditepe Mim Atölyesi Bavul isimli oyunu var. Bu Ataşehir'de Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin bir oyunu. İşitme engelli oyuncuların oynadığı bir oyun bu. Mim gösterisi. Bu aslında bu şenliğe renk katan oyunlardan evet. bir tanesi. Biz çok önemsiyoruz bu oyunu. Bu da CKM A Salon'da oynayacak 9 Ekim'de. Onun dışında Yolcu Tiyatro'nun Kürklü Venüs 11 Ekim'le yine CKM Büyük Salon'da oynayacak. Tiyatro Alesta'nın 5 Sevim Apartmanı oyunu premier yapacak 12 Ekim'de. Kadıköy Emek sahnesinde gerçekleşecek bu da. Yine Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun Cadı Avı oyunu 13 Ekim'de seyirciyle buluşacak. Katotun var. Evet, Katotun. Tiyatro oyuncuları topluluğu. Evet, Schweig Harikalar Ülkesi'nde oyunu 14 Ekim'de. O da CKM Büyük Salon'da gerçekleşecek. Bu yıl yine premier yapan Alt Kat Sanat'ın Anna Frank'ın Hatıra Defteri gerçekleşecek 15 Ekim'de. Sonra çocuk oyunlarına geçiyoruz. Evet. Çocuk oyunları, çocuk tiyatrosu yapan gruplar da var Kadıköy Tiyatroları platformunda. İstersen burada bir çocuk oyunları konuşmana ara verelim, bir şarkı arası. Tamam. Tam programın da yarısına gelmişken sonra çocuk oyunlarından devam edelim. Tamam, ona. Olur. One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fashions at my door. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh, partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. Partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flowers. So are the people passing. Ciao, bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. This is the flower of the partisan who died for freedom. Tezahürden tekrar merhaba. Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun 3. Tiyatro Festivali'ni konuşmaya devam ediyoruz. Nevzat Süs yanımda alt kat sanattan. O detayları konuştuk, biraz oyunlardan da bahsettik. Çocuk oyunlarına geldik. Bir bunları sayalım çünkü çocuk oyunlarıyla ilgili de sormak istediğim şeyler var benim. Evet, çocuklar bizim için çok değerli, çok önemli Kadıköy'de. Bununla ilgili birçok grupta zaten çocuk oyunlarını sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi Moda Sahnesi'nin Anlaştık mı oyunu. 6 Ekim Cumartesi günü saat 13'te olacak. Çocuk oyunları bu arada saat 13'te. Hı hı. Yine indirimli biletlerden yararlanabilecek izleyicilerimiz 25 TL olarak izleyebilecekler. Bunun dışında yine Alt Kat Sanat'ın Bertolt Brecht'in oyunundan uyarladığı, Kafkas Tebeşir Dairesi'nden uyarladığı Tebeşir Dairesi oyunu olacak 7 Ekim'de, Pazar günü. Balon Kukla Tiyatrosu'nun Korkusuz Salyangoz oyunu gerçekleşecek 14 Ekim'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Öykü Sahnenin ise Büyüyünce Ne Olacaksın oyunu 14 Ekim yine. Pazar günü saat 15'te gerçekleşecek. Onun çocuk dışında sadece bu tiyatro festivali diyoruz ama sadece tiyatro yok yani. Şimdi hani o kısma geliyoruz, o yüzden sormak istedim. Bu sahne sanatlarının diğer dalları da var yani. Pandomim de var, işte kukla da var. Bu da kıymetli olarak görüyorum aslına bakarsan. Bunlar da atölyeler aslında. Kukla oynatma atölyesi gerçekleşecek. Tiyatro Gülgeç yapacak bunu da. Yine tiyatrolar aslında kendi içimizden, platformun üyesi gruplardan yapılan atölyeler. Bunlardan bir tanesi Kukla Oynatma Atölyesi Tiyatro Gülgeç yapacak. 2 Ekim Salı 17'de. Bunlar ücretsiz gelebilecek. Rezervasyon yaptırıp telefonla gelebilir izleyiciler. Bunlardan bir tanesi yine Pantomim Atölyesi. Patöt Atölyesi düzenliyor bunu. Veci Ofluoğlu gelecek, yapacak atölyeyi. Bunun dışında yine geçen yıllarda yapmadığımız bir şeyi yapacağız. Belgeseller olacak. Tiyatroya dair belgeseller olacak. Hakan Dursun'un çektiği Perdesiz Sahneler isimli belgesel gösterime girecek 9 Ekim. Bağımsız tiyatrolarla ilgili hazırlamıştı Hakan da onu. Evet. 9 Ekim Salı günü bu da ücretsiz. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde olacak. Türkiye'de Shakespeare olmak Gülşah Özdemir Koryüreğin hazırladığı bir belgesel olacak. O da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde hemen ertesi günü 10 Ekim'de gerçekleşecek o da. Bir de şeyden bahsetme. Ya, bir önce çocuk tiyatrosundan bahsedip sonra can sıkıcı konuya gireceğim. Bu Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun çocuk tiyatrolarıyla ilgili bir çalışması var mı? Bunu sormak istiyorum yani. Bu çocuğu olan biri olarak özellikle bu konularda da Simten Hanım'la da konuştuk. Bir çalıştay fikrinizden bahsetti ama sizden de dinlemek istiyorum. Biz zaten kendi içimizde bir çalıştay gerçekleştirdik. Geçtiğimiz dönemlerde ve orada bölümlere ayrıldı. İşte sosyal medya, iç ilişkiler, dış ilişkiler gibi bölümlerimiz var. Orada her tiyatro bir komitede yer alıyor ve dolayısıyla aslında Kadıköy Tiyatroları Platformu'na üye bütün gruplar kendilerini yönetmiş oluyorlar. Her komitede yer alarak. Bu zorunlu bir durum söz konusu orada. Yine Çocuk Tiyatroları Komitesi var. Çocuk Tiyatroları Komitesi de bu yıl yani geçtiğimiz sezon Uykudan Önce Tiyatro diye bir şey yaptı. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'ne akşam saat 8'de 20'de çocuk oyunları oynadık bizler. İki ay devam etti bu. Bir aslında pilot çalışmaydı. Önümüzdeki dönem yine muhtemelen olacak. Çocuk tiyatrolarını akşamları aileleriyle beraber izleyecekler. Yani gündüz annesi babası çalışan çocuklar, ebeveynleri çalışan çocuklar akşamları anneleriyle beraber aslında ortak bir zamanı paylaşmaları adına da bir şey yapmaya çalıştık. Avrupa'da var, dünyanın başka yerlerinde akşamları oynanan çocuk oyunları var. Bir bizde sadece gündüzleri oluyor. Böyle demek ki alışılmış. Böyle çocuk dediğin uyuyorsun lütfen. Evet, uyuyoruz diye. Ama aslında birazcık ön çalışma yaptık biz bu konuda. Aslında tam da 8'de yemek sonrası falan, güzel bir saat evet, aslında. Uyumuyorlar. Ve akşamları oyunlara başlıyor. Uyuyanı da var da tabii. Hani evet. Arada bir sarkıtmakta sıkıntı yok diyelim. Evet, tiyatro için olabilir. Evet, aynen öyle. Kadıköy Belediyesi ile beraber ortak yine bir takım çalışmalar yaptık. Çocuk tiyatrosu nasıl olmalıdır? Evet, en büyük sıkıntı bu evet, bence zaten. Psikologlarla, pedagoglarla çalışmalar yaptık. Bir dizi rapor çıkarttık bununla ilgili. Çocuk tiyatrosunun nasıl olması yayınlanacak gerektiğini. Yayınlanacak mı bunlar? Okumak yok, isterim. Sadece tiyatrolara gönderildi. Anladım. Ve bu kriterlere uygun oyunlarla Kadıköy Belediyesi'ne bağlı sahnelerde yer alabilirsiniz gibi bir ibare çıktı. Çünkü şöyle bir şey çok fazla revaçta. Çocuklar da ilgi gösteriyorlar buna. Bir felsefesi olmayan, bir bakış açısı olmayan oyunlar. Sadece çocuğu güldürmek ve başka hiçbir şey yapmamak adına yapılan oyunları da bu şekilde %90'ında toplumsal cinsiyet eşitliğine dair hiçbir şey yok. Hiçbir mesela, şey yok evet. Zaten. Televizyonda gördükleri o bir takım çizgi kahramanların maskot uygulamalarını tiyatro diye sahneye çıkartıyorlar. Biz buna zaten platform olarak kökten karşıyız. Bu bir tiyatro değil. Evet. Böyle tiyatro olmaz. Tiyatronun bir bakış açısı, bir felsefesi, bir hikayesi olması evet. lazım. Yani o maskotları birazcık dans ettirdiğinizde alttan müzik vererek o tiyatro olmuyor. Başka bir şey oluyor. Aynen, tabii aynen. ki yapmak isteyen yapabilir. Bu bizi tabii ki ilgilendirmez. Ama tiyatro olarak daha böyle kamucu anlayışa sahip bir Kadıköy Belediyesi'nin sahnelerinde bu tip oyunların oynanması hicap verici. Evet. Kamuculukta bu tip suya sabuna dokunmayan ya da çocuğun aklında hiçbir şey bırakmayacak, onu kişisel gelişimine katkısı olmayacak oyunların olması konusunda aslında engellenmiş oldu. Şöyle olacak, onu da söylemekte yarar var. Oynayabilirler ama tiyatro olarak geçmeyecek, sadece şov. Çok kıymetli buluyorum bu evet. çalışmayı kendi adıma. Son olarak festivalin kime adandığı ile ilgili bir konuşmak evet. istiyorum. Evet. Ben daha önceki programlarımda da andım ama ben bilmeyen dinleyiciler için bir daha söylemekte fayda var. Sen anlatmak hı. istersen. Yani son iki dakikamız bu. Kadıköy izleyicisinin aslında yakından tanıdığı bir isme adadık. Şu an sosyal medya paylaşımlarından dolayı cezaevinde olan Cenk Dost Verdi'ye adadık bu yıl ve ilk defa böyle bir şey yaptık şenlikte. Cenk de bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Şu an cezaevinde sahnelerden ayrılmış durumda. Oynadığı oyunlar kaldırıldı ya da çıktıktan sonra devam edecektir. Biz de şenliği ona adamış olduk. Evet. Senin son sözü. Yok, Cenk zaten Kadıköy tiyatrolarındaki birçok ekiple de oynadığı için Kadıköy'ün çocuğu gibi de evet, diyebiliriz evet. yani. Evet, o yüzden arkadaşımız. Umarım aramıza döner ve tekrar sözünü söyler diyorum o oyunlarıyla. Senin söyleyeceğin bir şey daha vardı. Bir de kapanış etkinliğimiz var. Onu da son hemen hızlıca da alalım, evet. söyleyelim. 16 Ekim Salı günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Teoman Kumbaracıbaşı'nın bir kapanış etkinliği konseri olacak. Ona da tüm izleyicilerimiz davetliyi ücretsiz gelip izleyebilirler. Yıl içinde bir sürü aktivite olduğunu biliyorum platformun planladığı. Onlar için de tekrar bir araya geliriz diye umuyordum. Çabalarınızı ve emeğinizi gerçekten saygıyla karşılıyorum. Bundan sonrası için heyecanla bekliyoruz önümüzdeki seneki festivali özellikle. Senin ilave etmek istediğin bir şey var mıydı? Biz de Açık Radyo'nun tiyatrolara bu şekilde açık yüreklilikle sahip çıkmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Dinleyenlere de teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive?